राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 23 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। घर में रखो खूब। महाभारत को घर में रखने का कोई निषेध नहीं है। अरे बहम हो तो पहले शांति पढ़ो पढ़ो, अनुशासन पढ़ो पढ़ो, फिर से आदि से पढ़ो, क्रम से मत पढ़ो। बहम है तो बहम जरूरत को नहीं। शेठ जी श्री जयदेव जी के घर में रहा, उन्होंने संशोधन किया है, संक्षिप्त किया है, घर में किया है सभी। मैं भी साथ में था, इस बार तो कोई अर्ज नहीं। घरों में रखने में कोई अर्ज नहीं है। आन पूर्व न पढ़ के पहले शांति पर पढ़ो, अनुशासन पर पढ़ो, पीछे आदिवाद पीछे पढ़ो। खूब निसंगता है, कोई दोष नहीं है। नारायण नारायण नारायण। एक बता रहे हैं कि बिहार में बरियानपुर गांव है, उसमें एक मुस्लिम महिला ने नसबंदी करवा ली, तो मुसलमानों ने मिलकर के पंचायत करके 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया उस पर। नसबंदी करा ली। अपने हिंदू लोग ही कराते रहते हैं। ओ नारायण वासुदेव। कोई बात पैदा नहीं हो रही है। नारायण नारायण नारायण। कह रहे आज जन्माष्टमी है, आज भगवान का अवतार का दिन है, जन्माष्टमी है आज। अच्छा, तो आप अवतार के विषय में और के विषय में कुछ ही समझे। अवतार विषय में तो चौथे अध्याय में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चलता है। आठवां श्रद्धा में अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर परमात्मा को कहते हैं, और ओम एकाक्षरम, एकाक्षरम ओम को भी कहा है। ऐसे का ब्रह्म का वर्णन इसमें आया है। और नौवां अध्याय होता है ये राज विद्या राजगु योग राम नौवां अध्याय। राज विद्या राजगु गोपद्रगण में गोपनीयों में भी राजगु है, गोपनीय सबसे ज्यादा गोपनीय है। और राजगु राज विद्या विद्याओं में भी राजा, इसका वर्णन नौवां अध्याय में है। सातवां अध्याय और नौवां अध्याय ये दो ज्ञान विज्ञान योग है। इसमें परमात्मा के स्वरूप का विशेषता से वर्णन हुआ है। तो सातवां अध्याय तो कहा और आठवां अध्याय, अब नौवां अध्याय चलता है। नौवां अध्याय में फिर भगवान ने विज्ञान सहित कहा, ज्ञानम ते सब विज्ञानम, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इधमक्षा में अशेषत। पूरा कहूंगा, पूरा करने के प्रतियोग सातवें में, सातवें जो बाकी रह गया वो नौवें में कहा, क्योंकि आठवें में अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, किंतु ब्रह्मा किम अध्यात्म, सात प्रश्न पूछे, सात प्रश्नों का उत्तर दिया। अंतिम प्रश्न अंत में कैसे जाने आते हैं, ये साधन प्रश्न का विस्तार से वर्णन किया। ये विस्तार का वर्णन कर सातवा आठवा अध्याय पूरा किया। नौवा अध्याय में फिर भी ज्ञान से ज्ञान जाएगी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि सातवा अध्याय में बातें कही, कई बातें ऐसी है जो सातवा अध्याय में पूरी कही नहीं गई, वे नौवा अध्याय में कहे गए। इस वास्ते विज्ञान से ज्ञान इसमें कहा, हिर्ज्ञात्वा मुक्ति सुवात, जिसको जानने से संसार से मुक्त हो जाएगा। और उठ गए आठ विषय देने वाला ज्ञान करने का इन्हें प्रतिज्ञा करी। तो राज विद्या राजमयम पवित्रम इदमोत्तम प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम और अव्ययम और कर्तुम असुषम, आठ भाषे बताइए। कर्तुम सुषम करने में बहुत सुगम बात है, परमात्मा के स्वरूप का बहुत सुगमता से विशेषता से वर्णन किया है। अब आप लोग ध्यान देंगे सुने, ये किसको कहा जाए तो कहा है परवक्षा में अनसूय में अनसूय दे, असूया दोष होता है तो उन्हें सो दोषा वर्षण असूया, गुणों में दोष दृष्टि कर देना उसका नाम असूया दोष है। असूया दोष जिसके भीतर होता है उसको भगवान खुल कर बात नहीं करते। अभी अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ दोष नहीं है, इस बार सामने मैं अच्छी तरह से कहूंगा, ज्ञान विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, जिसके सुनने से अशुभ से मुक्ति हो जाए। वो कैसी है कि विद्याओं की राजा है, गोपनीयों की राजा है और महान पवित्र है और बड़ी उत्तम है, प्रत्यक्ष उसका सर्प है और सुषुम और धर्ममय है और अविनाशी है और कर्तुम सुषुम करते में बड़े शुभ है, ऐसी आठ बातें हैं वो तेरे को कहूंगा। इसमें असतधा पुरा धर्मस्या से परंत प्राप्त मृत्यु मनी, इसमें जो अश्रद्धा करते हैं विश्वास नहीं करते वे अश्रद्धा न पुरुषा इस धर्म के कगे और मेरे को नहीं प्राप्त हो गए, बार बार मौत में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो इसमें श्रद्धा विश्वास करने से ठीक हुआ। माया तत्विदम सर्व दो श्लोकों में विशेषता बात गई है, अब जिसमें बात गई सुषुम में। भगवान के मन में कहने की आ रही है, सातवें में भगवान अपने मन से कहा, छठे अध्याय में योग विश्व का विषय आया, वो कहने के बाद में सातों में करे मन भाई जो स्वयं का बिना पूछे, ऐसे ही नौवा अध्याय भी अर्जुन के बिना पूछे आप से आप अपनी तरफ से कहने के लिए आरंभ किया। तो भगवान के मन में बातें आ रही है कहने की, क्या मैं बहुत बताऊं विशेषता से बता दूं, गीता में बहुत विशेष मार्मिक बातें बताई है, वे स्वयं अपने आप कहने के लिए उद्योग कर रहे हैं, ऐसे अविनाशी है और इस बात को समझने में बहुत सुख है, सुख पूर्वक समझ सकते हैं, आप समझना चाहे तो इससे सुनते हैं। और इस धर्म पर लोग विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते हैं ईश्वर, वे बार बार संसार में जन्मते मरते रहते हैं और इन्हें श्रद्धा करने में मृत्यु संसार से सबसे छूट जाते हैं। अब वकाल का राज विद्या माया तत्विदम सर्व सर्वद्रव्य भूते नाम मत्सानी सर्वभूतानी न समस्तान भूतानी पश्य में योग भूत ब्रह्म भूतस्तु माता भूत भावना। भगवान ने चार बातें कही, चार बातें, संसार में सब जगह मैं परिपूर्ण हूं, माया तत्विदम सर्व जगत मूर्तिना अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति कहते हैं बीस है उसको, पर मेरी अद्वैत मूर्ति है, अविनाशी मूर्ति जो सब जगह परिपूर्ण हो गए है परमात्मा है, सामान्य रूप परमात्मा का है रूप है, रूप से परमात्मा ही है। ये संसार दीवता है ये नहीं है, क्यों ये प्रत्येक क्षण बदलता है, ये दोनों स्वरूप है परमात्मा है, तो ये हरदम बदलने वाला रूप है और इसे न बदलने वाला एक परमात्मा का स्वरूप है, वो है रूप से है परमात्मा है होना रूप सत्ता रूप ऐसे सत्ता रूप से परिपूर्ण रूप से हुए हूं, तो माया तत्व से हो सकता है। और मस्तानी दूसरी बात बताते हैं, जितने प्राणी है सब मेरे में स्थित है, मैं सब में स्थित हूं और प्राणी मेरे में स्थित है, सब सब जैसे परंतु उनमें मैं स्थित नहीं हूं और न से मत्सारी हूं, तो मेरे प्राणी भी नहीं है। देख मेरा ईश्वर संबंधी योग तू देख, ध्यान दिया चार बार के साथ, सब में मैं व्यापक हूं और सब में नहीं हूं, सब संसार मेरे में है और मेरे में संसार नहीं है, ये चार बात कही, तो दो बात कह गया दो से उल्टी गई, सब में मैं हूं, मैं सब में हूं, मेरे में सब है और मेरे में संसार नहीं है, मेरे संसार में नहीं हूं, चार बात कही। तो चार का तात्पर्य क्या हुआ, इसमें ध्यान देना होगा। जैसे आकाश में बदल होते हैं, तो आकाश में जितने बदल होते हैं वो सब के सब आकाश में है, और आकाश सब बदलों में है, सब आकाश है बदल है और बदलों में आकाश, आकाश में बदल है। और आकाश में बदल नहीं है, क्योंकि आकाश में बदल होते तो हरदम आकाश में बदल रहते हैं, तो बदल तो कभी होते हैं मिट जाते हैं, तो आकाश में बदल नहीं है और बदलों में आकाश नहीं है, आकाश बदलों में होता तो बदलों के मिटने से मिट जाता, तो बदलों में आकाश है परंतु तो निर्लिप्त रूप से है, उसे लिप्त नहीं है, हदे रहता वहां सब रहता है। मानो आकाश और बदल दो चीज हुई, दोनों चीजों में आकाश में बदल, बदल में आकाश, और आकाश में बदल नहीं, बदल में आकाश नहीं, इसका तात्पर्य हुआ बदल सब अनित्य है और परमात्मा नित्य है। ऐसे सब संसार में परमात्मा है और परमात्मा में सब संसार है, परंतु संसार है वो अनित्य है, वो रहता नहीं है, परमात्मा नित्य है जो ही रहते हरदम, महाप्रलय हो महासर्ग हो प्रलय हो सर्ग हो उत्पत्ति हो नाश हो सब संसार उत्पन्न होने वाले सुना, वो आकाश है जो का क्यों रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संसार उत्पन्न होता है नष्ट होता है अनेक हो जाता है, परंतु संसार में परमात्मा असली रूप से नित्य निरंतर रहते हैं, वो निराकार निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है, उस भरूप में स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ज्यो का त्यो रहता है। तो संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, और वास्तव में परमात्मा ही है, उसमें संसार है ही नहीं। तो क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि जो संसार है और परमात्मा है, परमात्मा दिखते नहीं, संसार दिखता है बदल में आकाश में, बदल दिखते हैं आकाश दिखता नहीं, आकाश नाम है इस पोलाट का, और जो पोलाट है ना पोल, इसका नाम आकाश है, तो आकाश नेत्रों का विषय नहीं है, दिखता नहीं है, अव्यक्त है। तो माया तत्विदम सर्वम सब जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति हूं मैं, मानो स्पष्ट रीति से दिखे जैसा नहीं हूं, गुप्त रीति से सब मैं परिपूर्ण व्यापक हूं। जैसे तिल में तेल होता है, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, समुद्र का जल देखो साफ, एकदम साफ, कुछ नहीं दिखता परंतु उसमें नमक होता है, ऐसे परमात्मा है। सब में दिखते नहीं, परमात्मा सब में परिपूर्ण है। जैसे मेहंदी में लाली होती है, जैसे तिलों में तेल होता है, जिस तरह से पानी में नमक होता है, वो होता है पर दिखता नहीं, प्रतीत नहीं होता। जिह्वा पर देने से उसमें नमक का स्वाद आता है। ऐसे ही लाली है, उसको पीस करके जल में भिजो कर लगा दे तो लाल लाल हो जाता है, नखों पर नक लाल हो जाते हैं और दिखते नहीं हुए। ऐसे परमात्मा सब में है और वो दिखते नहीं है, न दिखने पर भी उनकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं और प्यार करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। सब करते हुए भी दिखते नहीं, पता नहीं परमात्मा। परंतु परमात्मा को जानने वाले उनके भीतर में दृढ़ता से बात बनी हुई है। जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए, लाली देखने में नहीं आती, परंतु जानकार है उनमें संदेह नहीं होता। मेहंदी के पत्ते को जानने वाले हैं, उसके मन में संदेह बिल्कुल नहीं होता कि मेहंदी में लाली है। वे पीस करके खूब महीन और जल मिला करके लाल लगा नहीं जा तो रात रात में लाल लाल हो जाएगा ये हाथ सभी और मेहंदी भर जाएगी। तो उसने लाली जरूर है, इस वजह से भगवान में लगा दे मन और भजन भजन करे तो भजन करने वाले में विलक्षण आ जाती है। जैसे साधारण मनुष्य है और एक महात्मा हो, तो साधारण मनुष्य और महात्मा में फर्क नहीं दिखता, परंतु जो सत्कर्म करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, उनको प्रत्यक्ष दिखता है। संत महात्मा को रहने से एक और तरह की बात होती है, उनकी रहने और तरह होती है। जैसे कोई सभा है, नशा सभा यत्र संति वृद्धा, जहां वृद्ध पुरुष नहीं होते वो सभा सभा नहीं होती, और वृद्धा भी बूढ़े बूढ़े नहीं जो धर्म नहीं कहते, धर्म नहीं जो दया के सहित नहीं होता, इस तरह से होता हुआ भी नहीं दिखता है। परंतु जिस सभा में संत महात्मा आ जाए, उनके आते ही उस सभा का रंग बदल जाता है, सूर्य नहीं दिखता नहीं परंतु भाव बदल जाता है। सबके हृदय में एक शांति, एक आनंद, एक विलक्षणता स्वतः आ जाती है। जैसे बालक की बालक सब अल्लाह कर रहे हैं, उसमें एक बूढ़ा पुरुष आ जाए, वो बैठ जाए तो उसका असर होता है, वो पाप डाप रहोगे चल चलता शांत हो जाती है और सब में ठीक सुनते आप सदा होती है। ऐसे महात्माओं के आने से जो परमात्मा को जानने वाले हैं, परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है, उन महात्माओं के आ जाने मात्र से सभा में एक शांति छा जाती है, एक स्थिरता छा जाती है, एक आनंद छा जाता है, सभा एक सुशोभित हो जाती है। अगर वे सभा में नहीं रहते तो सब लोगों के रहते पड़े भी सभा में एक चोरा इकट्ठा हुआ जो दिखे, उसको कोई स्थिरता नहीं दिखते। और उस महात्माओं के आने से सभा में विलक्षणता आ जाती है, अनुकूलता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, उन महात्माओं का ये स्वभाव होता है। तो ये असर पड़ता है। जैसे दो आदमी लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और एक क्रोधी आदमी आकर के खड़ा रह जाए तो लड़ाई बढ़ जाएगी जोर से, और एक शांत महात्मा आकर खड़ा चुपचाप खड़ा रह जाए तो शांत हो जाएगी। लड़ाई हो पड़ेगी नहीं, सतर्क स्वभाव ही नहीं, ये उनका स्वभाव होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सब प्रकाश हो जाते, सब दिखने लग जाते हैं, सूर्य जब जब उदय नहीं होता तब तब अंधेरा रहता है, सूर्योदय में प्रकाश हो जाता है। इसी तरह से महात्माओं के आने से उस स्वभाव में विलक्षणता दिखती है, अलौकता दिखती है, विचित्रता दिखती है, पर दिखती है उनको जो उन सत्व को जानने वाले उनको विशेष दिखती है, परंतु विशेषता न जानने वालों पर भी असर पड़ता है कि कुछ है। एक कपूर का ढेला हो, कपूर का आपने देखा कपूर सफेद सफेद होता है, उस कपूर का ढेला रख दे यहाँ पर तो कपूर की सुगंधि चारों तरफ फैलती है, उस जिनके दांत ठीक है उनको आता है, और नासिका के रोग होता है उनको गंध का मालूम नहीं होता, गंध का मालूम न होने पर भी उनमें वो सुगंधि के परमाणु जाते हैं तो भीतर गंदगी को दूर करते हैं, ये गुण तो उनको होता है, परंतु नाक ठीक न रहने से वो पहचानते नहीं, और पहचानते हैं उनको बात है नहीं पहचानने वाले, और नाक ठीक होता है तो आते गए हाँ गंध तो आ रही है भाई, किसकी गंध है पता नहीं है, और वो सुगंधि जरूर आएगी कहीं यहाँ दूसरी जगह की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है, परंतु क्या विलक्षणता है क्यों है इसका पता नहीं, पर जानने वाले में कहते हैं वो कपूर का ढेला पड़ा है ना, वो सफेद पत्थर का तरह है, जैसे कोई पत्थर होता है ना सफेद, तो सफेद पत्थर की तरह मिश्री का ढेला, फिटकरी का ढेला, कपूर का ढेला ये पड़ा हुआ दिखता है, तो पहचानने वाले कहते हैं इस कपूर की सुगंधि है, ये वो कह देते हैं, नहीं पहचानते हुए कहते हैं सुगंधि तो है, वह नाग जिसका ठीक है उनको सुगंधि नहीं आती, परंतु निरोगता के परमाणु उसमें जाते हैं और उसे ठीक करते हैं। इसी तरह से सत्संग में जाने पर सत्संग में जो महात्मा होते हैं तत्व के जीवन मुक्त, उन महात्माओं का असर उन पर होता है, वह नहीं जानने तो भी उन पर होता है असर, भीतों पर असर होता है, थंबों पर असर होता है, उन्हें वृक्षों पर असर होता है, रेते में असर होता है, जहां महात्मा रहते हैं उनमें विलक्षणता दिखती है स्वाभाविक आप आप ही, ऐसे उसे परमाणु होते हैं उसमें असर करते हैं। एक आदमी को कैद कर दी, कैद कर एक कोठरी में रखा, तो कोठरी में जाते ही उसके मन में भाव पैदा ऐसे होते हैं, मानो किसी को काटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को करते हैं ऐसे, तो उसमें एक मनुष्य वो मारने वाला मनुष्य रहा है उसका फर्क पड़ता है। बीकानेर में सोसोड़ा तालाब है, तालाब के ऊपर छतरिया है, उस छतरिया में बैठने से उस छतरी का असर पड़ता है, अच्छे पुरुष जो है उनका अच्छा असर पड़ता है और बुरा होते हैं बुरा असर पड़ता है, तो आदमियों का असर बिना जाने भी असर पड़ता है। एक जगह आदमी को बैठाते हैं तो वहां पहले कसाई खाना था, तो वह उस जगह बैठने से मानो बकरे को मारे दूसरे को मार दे ऐसी ऐसी बात भीतर में आती है, तो उसका परमाणु है उस पर असर करता है। ऐसे ही महात्माओं के रहने का स्थान है जहां महात्मा रहे हैं, जैसे गंगा जी का कहीं भी स्नान करो गंगा जी में महात्मा होता है, परंतु वहां ब्रह्म कुंड है, वह ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, तो तपस्या की है तो तपस्या से गंगा जी का महत्व ही बढ़ गया, तो ब्रह्म कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि वहां ब्रह्मा जी ने स्नान किया है। ऐसे ही शब्दारा है, गंगा जी साथ धारा पर ही हुई है, हम शब्द विषय तपस्या की है, तो उस धारा में स्नान करने पर शांति विशेषता से मिलती है। जहां जहां गंगा जी के किनारे संत महात्मा हुए हैं, वो संत महात्मा वहां रहे हैं, उन संत महात्माओं का उन पर असर पड़ा है, तो गंगा जी की धारा होते हुए भी सब गंगा जी का महात्मा होता है, परंतु जहाँ जहाँ महात्मा रहे हैं वहाँ गंगा जी में विलक्षणता आती है, तो वहाँ धाराओं पर असर हुआ है। वहाँ बैठ करके भजन किया जाए तो भजन में वृद्धि होती है। मशान होते हैं, मशान में जाने से चित्त खराब हो जाता है, ठीक मन नहीं रहता, लगता नहीं, परंतु संत महात्माओं के जहाँ अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं उनको वहाँ पर शांति करी है, वहाँ पर दाह क्रिया करी है, तो वहाँ जाकर बैठ कर आप भजन करो, भजन मन लगेगा। जिस जगह सत्संग होता है, सत्संग होता है, गीता का विवेचन होता है, रामायण का विवेचन होता है, रामायण का पाठ करते हैं, वहाँ बैठो तो आपके चित्त में रामायण की कथा पैदा पैदा होगी, आपके पाठ करने में रुचि पैदा हो जाएगी, चित्त में शांति मिलेगी, राग द्वेष काम क्रोध एक कमती हो जाएंगे, ऐसा उस स्थान में असर होता है। तो महातो जैसे जैसे पुरुष होते हैं इस तरह से असर होता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मया तदर्जन, मैं सब जगत में हूँ, तो भजन स्मरण करने वाले होते हैं उनमें वो विलक्षणता आती है। भजन नहीं करते उनको पता नहीं लगता, पर भजन करने वालों को इस बात का पता लगता है कि इस स्थान में यहाँ विलक्षणता है, यहाँ लोकता है। भगवान शंकर नंदीश्वर बजे हुए जा रहे थे तो एक जगह नीचे उतर के नमस्कार किया। पार्वती ने पूछा महाराज क्या बात है, यहाँ कोई दिखता तो नहीं? कुछ नहीं दिखता, आप नमस्कार करते हो? कहीं यहाँ संत हुए हैं, अच्छे महात्मा हुए हैं, यहाँ भजन किया है, उनकी जगह है, तो संत गया ही पूजिए, संत रहे होगी ठोर, संतों के रहने की जगह है वो पूजनीय होती है, संत चले गए तो जाओ वो परमाणु उसका रहता है। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी में दिखने में कुछ नहीं था, जैसे गंगा जी और दरिया है वैसे गंगा जी है, पर गंगा जी में भावपूर्वक स्नान करने से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, वो निर्मलता का असर पड़ता है तो किसी पर पड़ता है, जितना जितना अंतकरण शुद्ध होता है उस पर असर ज्यादा पड़ता है, शुद्ध नहीं तो वो पहचानते नहीं। शांति उनको भी मिलेगी, पाप उनका भी नाश होगा, परंतु जानकार के मन में एक शांति विलक्षण रहेगी, बिना जानने वाले के ऊपर असर पड़ेगा उसका, परंतु असर का पता नहीं क्या है क्यों है पता नहीं है, पर ऐसे जो अंतकरण थोड़ा भी शुद्ध है निर्मल है तो सत्संग में जाने से असर पड़ता है। हरेक सत्संग में आप जाओ और जहां पर आप सुनो जो वास्तव में संत है महात्मा है उनके आने से उस असर पड़ता है। दिल्ली में सत्संग हो रहा था, वहां संत बैठे थे, वहां शेठ जी गए, शेठ जी गए बाजार का, तो वहां के लोगों ने कहा कि आपको सुनाओ व्याख्या तो सुनाओ, तो शेठ जी खड़े हुए, मैं एक वेशी बालक हूं, सुनने वाले कोई ब्राह्मण हो कोई संत हो महात्मा हो वो कहे, मैं तो एक वेशी बालक हूं, ऐसे कह कर व्याख्या दिया। तो वहां हरि बाबा और संत बैठे थे, उन्होंने बात को सुनने पर कहा कि आप वेश बालक है साधारण है सब कहते हैं, परंतु आपके न रहने से यहाँ सभा फीकी फीकी मालूम देती थी और आपके आते ही यहाँ शांति मालूम देती है, स्थिरता मालूम देती है, प्रसन्नता मालूम देती है, वो आप से आप ही मालूम देती है, सही तो आपके आने मात्र से सभा में फर्क पड़ा। संतों ने कहा ऐसा, तो इसे मतलब क्या है, जो वास्तव में विवेचन करने वाले हैं वे अनुभवी महात्मा है, उन अनुभवी महात्माओं के आदेश से फर्क पड़ता है। भगवत संबंधी बातें जहाँ होती है, भगवान की कथा जहाँ होती है, भगवान के प्रभाव का वर्णन होता है, तो वहां जगह में विलक्षणता आ जाती है, वे शांत जहां रहते हैं उस स्थान में विलक्षणता आ जाती है। तो सत्संग होता है जिस जगह उस जगह जाकर आप भजन करो, शुभ साफ रात्रि को कोई न हो तो वहां जैसा मन लगेगा वैसा दूसरी जगह नहीं लगेगा। कारण क्या है, उस भजन ध्यान में वही सहायता मिलती है। गंगा जी के किनारे बैठो आप, बहुत शांति मिलेगी। गंगा जी का हर हर हर हर हर हर हर हर ऐसा शब्द होता है। गंगा जी के किनारे रहने से पता लगता है, हमने देखा है गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह के पास में हम सो जाते हैं तो वहां सोने से एक तो गंगा जी का हर हर हर हर हर हर ऐसी आवाज आती है। एक भीतर में पत्थर रुलते पत्थर बोलते हैं, उन पत्थर खटखट खटखट वो अवस्था देती है। और भजन ध्यान करने की संत की आवाज आवाज कुछ नहीं आती, परंतु और जगह से शांति मिलती है। और ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। घर में एक बंद कमरे में सो और एक खुली हवा में सो और एक गंगा जी किनारे सो, तो किनारे सोने पे थोड़ी नींद से भी तृप्ति हो जाती है, ज्यादा नींद नहीं आती। और खुली हवा में उसे ज्यादा नींद आती है, बंद मकान में नींद ज्यादा आती है। ये प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, खुली हवा में और मकान में भीतर पर देखो तो खुली हवा में निद्रा कम आती है। ऐसे ही भजन ध्यान करने वाले की जगह में विशेष असर होता है। ऐसे ही भगवान चाहोगे, भगवान ने अवतार दिया है, जैसे अयोध्या है, वृंदावन आदि है, जहाँ भगवान ने लीला की है, गौ चराई है, वहां देखो तो वह आपके मन ठीक लगेगा। वृंदावन में जितना मन ठीक लगता है ऐसा और जगह और जंगल में वैसा मन नहीं लगता। उसमें बड़े संत हुए, अच्छे महात्मा, और वहां पर वृक्षों में निखरता है, वृक्षों के भीतर परमात्मा का नाम आता है। वृंदावन के पास में होने वाले, वृंदावन में होने वाले वृक्ष जो वे वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों के पत्तों में दोना है। आज आज हमने देखा दोना, इस तरह से जिसमें दूध दही आप पी सकते हो, छोटा छोटा। पहले कहते बहुत बड़ा होता था, अब कम है, पहले ज्यादा होते थे अब थोड़े आते हैं। परंतु भगवान ने जहाँ लीला की है उस लीला स्थल में जो वृक्ष है, उस वृक्षों के वे दोने लगते हैं बिल्कुल इतना पापर दूध भाजा उसमें, ऐसा साफ दोना बिल्कुल मुंह लगा हुए और अगर दिखता है, इस तरह दिखता है। और ये चरण पहाड़ी है, और चरण पहाड़ी के ऊपर जाकर आप देखो उनमें हरण के पैर है, नंद बाबा के और पार है तो लंबा इतना बड़ा पार चरण के वो चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ भगवान राम जी और भरत जी महाराज मिले हैं कामदगिरी है, कामदगिरी चित्रकूट में उसकी परिक्रमा में वो स्थान है। जहाँ जाकर आप देखो तो राम जी और कृष्ण भरत जी महाराज जहाँ मिले हैं वहाँ पृथ्वी के बीच में जल टिक गए, जैसे रबर के मोम के मोम हो वो पिघल जाए, उस पर टिकता है तो उसमें मैल बन जाते है। इस तरह से पत्थर पिघल गए, उन पत्थरों को पिघले ऊपर सर्व है वे सर्व सेना भी ऐसा ही है। इसी तरह से भगवान के सर्व जहाँ पर मिले, सर्वों के चिन्ह मिले, जहाँ मछली का चिन्ह है मैंने देखा है, उस मछली का चिन्ह उसने साफ साफ मछली जो देखती है उस चिन्ह में ऐसा है। तो पत्थरों में फर्क है, उन पहाड़ों में फर्क है, और जगह में फर्क है, ऐसी विलक्षणता है। और तीर्थों में भजन स्मरण जब किया जाए, जब करने का बात विशेष होता है, तो संत कहीं वृंदावन को छोड़ते भी नहीं, वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं, वृंदावन के भीतर ही रहते हैं, वहीं भजन करते हैं। वहां जंगल में एकांत में चला जाओ भजन मन लगता है। क्या कारण क्या भजन किया है संतों ने, तो वो संतों का असर पड़ा है वृक्षों पर, तो वृक्षों में लक्षणता है, वह रेते में लक्षणता है, वह पत्थरों में लक्षणता है, अलौकिकता है। और नंदगांव में आदि आप देखा होगा, नहीं तो आप जाओ तो देख लेना, जितने वृक्ष है ऊपर उनकी शाखाएं नीचे नीचे लटकती है, लंबे लंबे ऊपर वृक्ष है वो भी शाखा बड़ी नीचे नीचे लटकती है, मानो चरण नदी रहने के लिए वृक्ष शाखाएं भी ललायत होती है, इस वास्ते वह वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई आपको मालूम देगी। दूसरी जगह वृक्ष होते हैं उनकी अपेक्षा वृक्षता वह दिखेगी। तो जो जो भजन करने की जगह है, जहां जहां संत महात्मा हुए हैं, वहां जाकर आप भजन करो, आपके भजन फल मिलेगा। गंगा जी के किनारे बैठ करके भजन करो आप, गंगा जी में पत्थर है, उन पत्थरों पर बैठ करके ऊपर कपड़ा के धूम तब रही तेल से ऊपर कपड़ा ले लो यार, उसमें बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा लगती है यार, वो बैठे हुए भजन में मन लगता है। मानो संत महात्माओं के शरीर से और वे जा रहे उनके जाने जगह से अपने को आध्यात्मिक तत्व मिलता है। इसी तरह से मया तत्व सर्व जगत अमृत बोलना, निराकार रूप से मैं परिपूर्ण हूँ, तो भगवान के मन लगाने वाले संत महात्मा होते हैं, उनके अनुभव से विलक्षण दिखती है। वे अपने सत्संग में आ जाए तो सत्संग में विलक्षण दिखेगी, सभा में अलगता दिखेगी। क्यों दिखती है इसको जानकार व समझते हैं, पर अनजान आदमी को मालूम देता है कि यहाँ सभा में कुछ विलक्षणता है, ऐसा मालूम होता है। तो मानो भगवत संबंधी बात ऐसा होती है, उनके मुख पर असर पड़ता है, विलक्षण असर पड़ता है, अलौकिक असर पड़ता है। तो वो नौवां अध्याय है, राज विद्या राज हुई है, मानो भगवान ही सब जगह बताते हैं उनको, कैसे देखो कि मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ, ऐसे आप ध्यान दो कि सब जगह परमात्मा है। मया तुम इदम सर्वम जगत अभ्यक्त मूर्ति ना सुसुख कर तुम लिखाए, इसको बड़े सुख से आप देख सकते हैं। आप राज विद्या राज मुहिम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष धर्म हूँ सुसुख प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष दिखता है, यहाँ मुझे विशेषता है। संत महात्माओं के संग मात्र में, उनके वचन मात्र में, उनकी वाणी में मात्र में वो फर्क पड़ता है, एकदम शांति स्वरूप से दिखेगा। ऐसे गंगा जी में, गंगा जी के जल में, गंगा जी के किनारे, गंगा जी के हवा में एक शांति मिलती है। तो ये भगवान के भजन का एक प्रभाव है। और भगवान ने जहां लीला की है अयोध्या आदि में, वहां जाकर के एकांत में जंगल में आप बैठो, जहां शहर बन गया है उनमें पता नहीं लगता, क्योंकि अपार की हवा बहुत ज्यादा हो गई, ऐसा पता नहीं लगता। वहीं जंगल में जाकर के जहां भगवान ने लीला की है, वृंदावन ने गौचारण किया है, उस जंगल में आप जा बैठो, शांति मिलेगी, विधिशुद्धा मिलेगी। जहां कथा होती है ऐसे स्थल में आप जाओ, उस स्थल में जाकर बैठने से शांति मिलती है। अपने यहाँ रामायण का पाठ करते हैं, रामायण के पाठ में सज्जन बैठते हैं, बड़े प्रेम से मस्त होंगे और लग जाते हैं, कुछ शुभ करते हैं, तो उसका असर पड़ता है इस जमीन पर, इस जगह पर असर पड़ता है। शांति बैठ पाठ के साथ में आप पाठ करते हैं, पाठ करना आ जाता है। कई बहन माताओं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो केवल अंगुली की रखती है, सुनने से पाए देखते देखते रामायण पढ़ना आ जाता है, थोड़ा थोड़ा द्वारा पढ़ना प्रश्न आ जाता है, या दो चार पांच साल पाठ पढ़े तो अक्षर वर्णमाला सीखी नहीं है, उनके रामायण पढ़ेंगे आ जाते हैं, रामायण पढ़ना आ जाता है। ऐसे पारमार्थिक बातों का हृदय पर असर पड़ता है, मन पर असर पड़ता है, मन में विलक्षणता आती है। ये बात प्रत्यक्ष दिखती है, प्रत्यक्ष मया मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ। अब उस परिपूर्ण को हरेक आदमी जानते, परंतु परमात्मा के प्रवेश दिशा मन लगा है उनको ये मालूम होता है परमात्मा है। साधारण जगह भी उनको परमात्मा के विषय का अनुभव होता है, उनको देखने में आता है, उनको दिखता है ऐसा कि भगवान है, सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा है, ऐसा मालूम होता है। इस तरह से भजन स्मरण करने वालों के घर होते हैं, घरों में जहां भजन ध्यान किया है ऐसे पुरुष बैठते हैं, वह बैठने की जगह में विलक्षणता आती है। वे पहले संत हो गए, वो चले गए, अब नहीं है वे संत, परंतु उन्होंने जहां भजन किया है उन स्थानों में जाकर आप देखो ये छत्रिया मसलों की छत्रियों में किसी छत्री में संत महात्मा ने वहां जप किया है तो जप करने वाला स्थान उन छत्रियों में आज जाकर बैठो शांति मिलेगी, जब में मन लगेगा ऐसी विलक्षणता वहां रहती है। ऐसे गंगा जी जल में गंगा जी धारा के पास बैठो जप करो भजन ध्यान करो आपके ध्यान में मदद मिलेगी, उस जगह से सहायता मिलेगी। जहां खराब काम हुआ है कसाई खाना हुआ है वहां कई पशुओं काट रहा है तो उसका भी वहां पर मन रहता है, उस सुख साहब बैठे तो उन पर असर पड़ता है। ऐसे भगवत संबंधी बातों का असर पड़ता है, जो जो भजन ज्यादा करता है तो उसको मालूम होता है कि यहाँ कुछ विलक्षणता है। पहाड़ों में कई जगह जंगलों में जाकर देखो तो कोई कोई जगह ऐसी होती है कि जाते ही फर्क पड़ता है। शेठ जी ने चक्रधरपुर में रहते थे पहले, तो वहां पहले करके हनुमान प्रसाद दिए थे। ये हनुमान दास जी जो कल्याण संपादक ये नहीं दूसरे थे हनुमान दास जी ना, शेठ जी के बालक बने के मित्र थे, छोटे छोटे थे तो उनके साथ में खेलते थे। वे हनुमान प्रसाद हनुमान दास जी थे, ये हनुमान प्रसाद जी है। वो हनुमान जी मन के मन ध्यान लगाओ मेरो भगवान में ध्यान लगाओ, तो एक बार वे गए चूरू में एक हवेली है उसको भूत वाली भूलने वाली हवेली कहते हैं लोग आज ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे चक्रधर में जगह थी वहां जाकर बैठे बैठे उनके हनुमान मन मन नहीं लगता, ध्यान का वर्णन किया आश्रय जी ने और कहा हनुमान जी बोले मन नहीं लगता, तो वहां से उठ करके दूसरी जगह गए वहां बैठ करके भजन ध्यान करो, कहते यह मन लगता है। तो यह जगह में फर्क होता है, जो शुद्ध जगह होती है ऐसे ही आरोग्य स्थान है वहां पर ले गए थे जो दंडी पर, तो हनुमान प्रसाई दर्शन अष्टवर्ष को मान रहे तो वहां बैठे बैठे शेर जी का यह जगह सी नहीं है वहां से दूसरी गए वहां ज्यादा बैठे तो ध्यान लगा ठीक तरह से फिर भगवान प्रकट हुए दर्शन हुए। ऐसे जगह जगह में फर्क पड़ता है, अयोध्या में जा रहा हूं बैठो वृंदावन में जाकर बैठो मथुरा जी में बैठो शहर में फर्क नहीं दिखता, बाहर जंगल में जाओ तो फर्क दिखेगा, वो अलौकिकता दिखती है विलक्षणता दिखती है, क्योंकि भगवान ने जहां लीला की है वो लीला की आगे परमाणु है तो वहां भजन स्मरण में मदद मिलती है। आज भी वृंदावन रहते हैं कई सज्जन ऐसे है वो वृंदावन जगह छोड़ते नहीं, वो कहते हम तो यही रहेंगे मरे तो यही रहेंगे। शेठ जी ने भी जब शरीर छोड़ा तो वहां से वहां गुड़ा थे वहां से चलो गीता भवन चलो, तो वो गीता भवन आए गीता भवन घुस रहने के बाद वहां शरीर छोड़ दिया। तो वह शरीर छोड़ते जब जाएंगे अच्छी जगह हो उत्तम जगह हो तो उसे फल पड़ता है। इस वास्ते एक बात आप लोग भी सुनो ध्यान दें, जहां तक बने कोई आदमी बीमार है उस बीमार को और देखे आप अस्पताल है अस्पताल बने तो वहां पर नहीं मरना चाहिए, जहां मृत्यु होने वाली है अब तो प्राण जाने वाले हैं नहीं रहेंगे तो अपने घर ले जाओ और उनके पास भगवान के नाम का कीर्तन करो तुलसी दल भगवान के चढ़ाया हुआ वो लेकर के जल में डाकर वो टोको, वो तुलसी दल चढ़ाया हुआ गंगा जल वो उनको गंगा जल दो, और अंत समय भगवान का नाम कीर्तन करो, जप करो, तुलसी का थाना तुलसी गमले में वो पास में रखो, सरसों सफेद सरसों हो उसे दाने बखेर दो, तो उनसे वो कुछ पवित्रता ही आती है, अपवित्र दर्श होती है उनकी पवित्र जाती है, तो उनका मन भगवान में लगता है और जो अश्वतार होता है उसे मरने से वो गति नहीं होती। यह आप सब लोगों को प्रार्थना है, कोई भी मरने वाला प्राणी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कभी जिएगा नहीं तो उनकी घर पर लाओ, अस्पताल में मरने मत दो, अस्पताल मरने से सदगति नहीं होती, वहां वायुमंडल खराब रहता है, घर पर लाकर कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, कीर्तन से एक शांति मिलती है और गति सदगति होती है, ऐसी बात है। तो ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, शुक्र आप से आप उनको भी बात मालूम होती है, जो सत्संग करने से इस बात को जानता है, सत्संग नहीं करते वे जानते नहीं, परंतु शांति का एक असर तो हरेक पर पड़ता है, हरेक कहते हैं यहाँ कुछ कारण है, यहाँ जगह कुछ क्या है क्या है पता नहीं, पर यहाँ कुछ और जगह से कुछ विलक्षण होता है, ऐसा असर तो बिल्कुल असर बाबू मामा हरेक पर पड़ता है, तो ऐसे संतों के संग से असर पड़ता है, सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से नुकसान होता है, संग का असर आदि और पड़ता है, इस बात पर कहो कुसंग मत करो। कोसों में जो दुआ है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुश बाज, कुसंग छोड़ दो। जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं और परमात्मिक भाव नहीं है, उन आदमियों का संग करने से बुद्धि खराब होती है, और सत्संग भजन ध्यान करने वाले पुरुषों का संग करने से उनमें बुद्धि शुद्ध होती है, तो शुद्ध बुद्धि में अच्छा असर पड़ता है, सब पर असर पड़ता है उसका। ऐसे गंगा जाति के स्नान का, इन तीर्थों का स्नान पड़ता है, इस तरह से ही ये बताया भगवान ने कि जो उन पर श्रद्धा रखे विश्वास रखे तो उन पर असर ज्यादा पड़ता है, श्रद्धा विश्वास होती है भगवान पर विशेषता होती है, उनमें ऐसा असर विशेष पड़ता है, इस वास्ते मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही अच्छे संग में रहे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जपो तुलसी तज कुशवाज। जो नास्तिक पुरुष होते हैं, भगवान को नहीं मानते, खराब खाना पीना खराब करते हैं और अच्छे नहीं होते, आसन खराब होते हैं, व्यभिचार आदि करने वाले हैं, उन पुरुषों के संग में उनका बिना बिना बोले उनका असर पड़ता है, और जो भजन ध्यान करते हैं रात दिन भजन में लगे हुए उन पुरुषों के पास में बैठते हैं मात्र से उनका असर पड़ता है, विश्वास के पदार्थों का असर पड़ता है, आगमों का पदादेश काल कर्म जन्म से ध्यान मंत्रों तो संस्कार हो दस हेतु गुण हेतु है, भागवत माया है दस गुणों के हेतु है, ये सात्विक होता कोई मनुष्य सात्विक असर पड़ेगा ही, राजसी होगा तो राजसी असर पड़ेगा, तापसी हो तापसी असर मनुष्य पड़ता है, तो वो आगमों का आगम शास्त्र ऐसा हो, उसका जल खान पान अच्छा हो, देश देश अच्छा हो, आग मोपा प्रजा देश प्रजा साधारण मनुष्य में परिधान करने वाले हो, काल कर्म से काल सुबह का समय एक सुबह का समय होता है शांति का, उस समय भजन ध्यान करो मन लगता है, काल कर्म से जन्म से कर्म करना वाला शुभ काम करने वाला है तो शुभ असर पड़ेगा, उसका असर पड़ता है, काल कर्म से ध्यान ध्यान करो मंत्र हो तो संस्कार हो दस हेतु गुण हेतु दस गुणों के हेतु है, तो ये सात्विक होंगे तो सात्विकता असर पड़ेगा, राजसी हो तो राजसी असर पड़ेगा, तामसी हो तो तामसी असर पड़ेगा, ऐसे मनुष्यों के स्वभाव का असर पड़ता है। जो स्वभाव अच्छे सात्विक है उन पुरुषों के पास रहने मात्र से भजस्वी होती है, आस्तिकता पैदा होती है, स्वाभाविक चित्त शांत रहता है। इस बात से संत महात्मा का संघ का बड़ा महत्व है। से केवल संघ का उनके पास में बैठे मात्र का वो बात कहे न कहे कुछ प्रसन्न चले न चले पर तो भी विषयों के चिंतन में फर्क पड़ता है। और आदमियों के संग मिलने से विषयों का चिंतन होता है, भोगों का चिंतन होता है। और महात्माओं के पास में ऐसे भोगों का चिंतन न होकर के भगवान का चिंतन होता है। तो ये स्वभाव पड़ता है मनुष्यों का भी, ऐसे आदमियों का असर पड़ता है। कोई आदमी होते खराब उनके पास बैठे में फर्क पड़ता है। अंधकार में आधा जो शुद्ध कमाई का निर्मल मार्ग होता है उस अंधेरे लेने से भजन ध्यान में मन लगता है, और अन्न ठीक नहीं हो तो असर पड़ता है, भजन मन नहीं लगता, नींद आवेगी ज्यादा, आलस आवेगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। ऐसा भोजन का असर पड़ता है, अन्न का असर पड़ता है, जल का असर पड़ता है, संग का असर पड़ता है, वंशों का असर पड़ता है। तो वो बात यहाँ पर कहते हैं इन पर श्रद्धा विश्वास रखते वाले उनका असर पड़ता है। सब जगह परमात्मा है, परमात्मा होने का असर पड़ता है। वे परमात्मा की बात कहते हैं उनका असर पड़ता है। और केवल विद्या के जोर से वे विद्या के जोर से बड़ी अच्छी विवेचन करते हैं, सब करते हैं, परंतु वो सात्विक असर जो भगवान का पढ़ना चाहिए वो नहीं पड़ता। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, परंतु जो सत्संगी है भगवान के प्रेमी है उनको मालूम होता है, उनमें रस नहीं आता। बातें बड़ी सुंदर कहते हैं, हंसी दिल की तो लोग हंस जाते हैं, रो पड़ते हैं, हंसते हैं, परंतु भजन ध्यान करने वाला का मन नहीं लगेगा। ऐसी बातें देखने में आती है, कथाएं बड़ी सुंदर होती है, परंतु भगवत संबंधी बातों का असर जो भगवान में प्रेम रखना में श्रद्धा रखने वाले वे कहते हैं तो उनका असर पड़ता है। इस तरह से भगवान ने यहाँ कहा कि भाई ये आठ अक्षर है, फिर अश्रद्धा धारा पर धर्म ये धर्म पर श्रद्धा नहीं रखते, भाव पूज्य भाव नहीं है, वो गीता का असर नहीं पड़ता, गीता का भी असर नहीं पड़ता। एक ब्यावर की बात है, नए शहर में तो एक माई थी, उनको डर लगता था, भय लगता था, उस जगह जा रही हुए आड़ा में गीता रख दी, गीता रखने के बाद वो डर मिट गया। ऐसे आप ही कहीं भय हो तो रामायण रखो, भगवद गीता रखो, जो भी संत महात्मा पाठ करते जिनका पाठ किया उन पुस्तकों को रखने मात्र से भूत भेद नहीं आते। जो भजन ध्यान करने वाले हैं उनके खड़े में उन खेत में भूत भेद नहीं आते। ऐसी बातें हमने कुछ देखी है, संतों का स्थान है, भजन करने वाले हैं उनमें भूत नहीं लगे हुई तो जाते नहीं, जाते हुए ले गए जो पड़ी वो पड़ते भूत में निकल गई। और वो माही थी राजपूत आ गए, उनको ले गए भीतर तो वो भूत निकल गई। और फिर बाहर खड़ी हुई कि मेरे को देखते डर लगता है, बाहर जाऊँ तो मैं तो यही रहूंगा। फिर वही अपने घर से रोटी मंगाई, वही रोटी खाई, वही रही हो। ऐसे भाई अच्छे का मंदे का सबका असर पड़ता है। जो स्वभाव अच्छा है उनका असर पड़ता है, इस वाले सत्संग से लाभ होता है। अनजान में करो, जान में करो, कृष्ण ऐसे ही करो, अच्छी बातों का असर पड़ता है, बुरी बातों का असर पड़ता है। इस वास्ते आप ऐसे महात्माओं का ऐसे संतों का संग करो, संग करने से उसका असर पड़ता है। सत्संग में रहते हुए विलक्षण असर होता है, और संग में न रहने से वो असर नहीं रहता। इस वास्ते भगवान में रात दिन लगे रहो, चिंता भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, सब लोग मिल करके गीता रामायण का पाठ करोगा तो पाठ का एक वहां पर एक वायुमंडल बन जाता है, वायुमंडल उस वायुमंडल मात्र से शांति मिलती है, आदम मिलता है। भूत प्रेत आदि सताते हो ऐसे पुरुष को लाकर सत्संग बैठ दो, सत्संग में वो भूत भी रस नहीं करेगा, शांति मिलेगी और उत्सुक हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे जरूर इसमें फर्क पड़ता है, इस वास्ते उनका शब्द ठीक होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। Hare Hare।